O, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu surette sizi çoğaltıyor. Onun benzeri bir şey yoktur. O işitendir. Görendir.